ต้นไม้ใหญ่ระยะยิ่งกิ่งใบดกพกน้ำลานหินเชิงชายเขาร่มผืนเงาพิศาดาวระยิบน้ำข้างย้อยหยาดลงมารอบกายาแสนเย็นฟ้าทุ่งชื่นสงัดเยี่ยมยามดึกดื่นคืนนั้นภาวนาอยากการเพ่งอยู่จุดนั้นไม่เลื่อนเพื่อนตาโดยปาฏิโลมและอานุโลมไปมาพบชาติลานาตั้งกับการกิเลสสารพันตัณหามาล้อมใจอยู่นั้นที่อวิชชานี้เองเป็นตัวการเที่ยวเหนียวแน่นฉลาดแหลมคมโหลดแล่นสุดแสนว่องไวดับอวิชชาตัวนี้ต้องมีพลังหลักใจมหาสติมหาปัญญาเข้าจริงชัยเปรียบเทียบไปคล้ายอาวุธคมกล้าตอบตัวมีนำหน้าเพื่อคว้าโชคใจไม่ยอมแพ้ยอมถอยใดๆถอดใจหลีกหนีไม่คำนึงแม้ถึงที่มียอมทีถวายจนฝ่ายกษัตริย์วัดจากหักสูญหายถูกทำลายไร้บัลลังก์อำนาจฤทธิ์เดชพังพินาศขาดสูญสิ้นไปสิ้นทางโลกนี้ใดใดอาวิชชาพบชาติขาดเชื้อหมดไปแตกแหลกล้มทลายเยื่อใหญ่ไม่เหลือกลายกล้ำยังเหลือแต่วิสุทธิธรรมครองใจตั้งแต่สองทุ่มถึงตีสามคืนค่ำนั้นสดใสได้วิมุตติสุทธิธรรมแผ่กระจายจับจิตใจซึ้งซ่านไปทั่วร่างจิตแจ่มจ้ากระจ่างสว่างสวัยสุขอัศจรรย์มวลหมู่เทวบุตรเทวธิดาทุกท่านชั้นฟ้าประกาศต้องลาสาธุการนาเสียงสะเทือนสถานที่ขึ้นสถาคตนั้นบังเกิดขึ้นในโลกอีกแล้วหัวหน้าพังสว่างสวัยมองหนใดเพิดแรงทั้งเรื่องบนเรื่องล่างต่างว่าแววเพิดคราวแพรวโลกธาตุไหววันเทพทุกภูมิทุกขันกล่าวขานโมทนา เมื่อกษัตริย์อวิชชาดับชาติขาดภพลงไปแล้วขณะนั้นเหมือนโลกธาตุหวั่นไหวเสียงเทวบุตรเทวธิดาทั่วไปประกาศก้องสาธุการว่า ชื่อสถาคตนั้นปรากฏขึ้นในโลกอีกหนึ่งองค์แล้ว พวกเราทั้งหลายมีความยินดีและสุขใจกับท่านอย่างล้นพ้น พอความอัศจรรย์กระเทือนโลกธาตุผ่านไปแล้วคงเหลือไว้แต่วิสุทธิธรรมภายในใจและแผ่กระจายไปทั่วสารพางกายได้รู้สึกเหมือนตายแล้วเกิดใหม่ขึ้นมาซึ่งเป็นการตายและการเกิดที่อัศจรรย์ไม่มีอะไรเทียบได้จิตใจของท่านเวลานั้นหนักไปทางรำพึงถึงพระคุณของพระพุทธเจ้าผู้บรมครูทรงรู้จริงเห็นจริงและสั่งสอนเวไนยะเพื่อวิมุตติหลุดพ้นจริงๆไม่มีความโกหกหลอกลวงแฝงอยู่ในพระโอวาทแม้บทเดียวบาทเดียวเลยตลอดคืนนั้นท่านปลงความสลดสังเวชในความโง่เขลาเต่าตุ่นของตัวท่านเองซึ่งเปรียบเหมือนหุ่นตัวท่องเที่ยวในภพน้อยใหญ่ไม่มีประมาณจนน้ำตาไหลตลอดคืนและกราบพระคุณของพระพุทธเจ้าพระธรรมและพระสงฆ์อย่างถึงใจโดยกราบแล้วกราบเล่าอยู่ทํานองนั้นไม่อิ่มพอตลอดคืนในคืนนั้นชาวเทพทั้งหลายทั้งเบื้องบนชั้นต่างๆทั้งเบื้องล่างทุกทิศทุกทางหลังจากพร้อมใจกันสาธุการประสานเสียงสำเนียงไพเราะจนสะเทือนโลกธาตุเพื่อประกาศอนุโมทนากับท่านแล้วยังพร้อมกันมาเยี่ยมฟังธรรมกับท่านอีกวาระหนึ่งแต่ท่านได้ให้อนัตสัญญาณบอกพวกชาวเทพทั้งหลายทราบว่าท่านยังไม่ว่างโอกาสหน้าค่อยมาใหม่ชาวเทศทุกภูมิพากันกลับไปด้วยความโสมนัสยินดีโดยทั่วกันที่ได้มาพบเห็นวิสุทธิเทพในคืนแรกที่ท่านเห็นธรรม